و این من اهل کتاب و نیست از اهل کتاب الا مگر اون که لیؤمنن بهی قبل موته، قبل از اون که حضرت عیسی بمیرد به او مؤمن می شوند. خب سوال، قرآن می گوید حضرت عیسی نمرده، یعنی نکشتن او رو، به دار نکشیدن، خدا او رو برده بالا، و نیست هیچ یک از اهل کتاب مگر اونی که قبل از مرگش به او ایمان میارن، مؤمن به او میشوند. خب کیه؟ چه زمانیه؟ کجاست؟ تا حالا شده؟ تا حالا که نشد. این همه یهودی ها که مؤمن به حضرت عیسی نشدن، این همه زرتشتی ها که مؤمن به حضرت عیسی نشدن، این همه پیروان، چون حضرت عیسی بعد از حضرت موسی و بعد از ادیان قبلی اسلام بعد از حضرت عیسی است. اگر اونهایی که حضرت عیسی رو به نبوت قبول نکردن و خدا می فرماید نیست مگر اون که همه اهل کتاب به حضرت عیسی ایمان می آورن، یا باید بگیم نعوذ بالله قرآن دروغ گفته، چون نشد تا الان که همه به حضرت عیسی ایمان نیاوردن، یا یه روزی باید باشد که همه به حضرت عیسی ایمان بیارن. برای این که تا حدود این بحث روشن بشه یه لحظه اجازه بفرمایید من از منابع غیر شیعی در این زمینه در تفسیر این آیه براتون مطلبی رو عرض بکنم. کتاب ینابیع المودّة از سلیمان بلخی حنفی قندوزی صفحه 422، همچنین کتاب تذکرة الخواص ابن جوزی صفحه 377، و از همه اینا مهمتر صحیح مسلم جلد 1 صفحه 63. صحیح مسلم حتی نقل میکنه راجع به چی؟ میگه و فی قوله تعالی و این من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، همین آیه که الان عرض کردم، میگه قال، ما پیش پیغمبر بودیم، این آیه را که نازل شد و پیغمبر خوندن، قال ان عیسی علیه السلام ینزل قبل یوم القیامه الی الدنیا، عیسی علیه السلام قبل از این که قیامت برپا بشه از اون رفعه الله که خدا برده میاد پایین، میاد تو دنیا، فلا یبقا اهل ملت یهودی ولا غیره، هیچ فردی از یهودیان و غیر یهودی نیستن الا آمنو بهی، مگر این که میگن ای حق با حضرت عیسی بودا. حالا اینجا یه نکته ایست من عرض بکنم، یعنی چی؟ اونهایی که قبل از حضرت عیسی بودن مثل یهودیا و ملل ادیان قبل از عیسی، وقتی حضرت عیسی اومد گفت ما اینو پیغمبر قبول نداریم، پیغمبر خودمون حقه، مثل این که مسیحی ها پیغمبر اسلام رو پیغمبر حق نمیدونن. وقتی حضرت عیسی میاد روی زمین نشون داده میشه به مردم، همه متوجه معجزاتش میشن، میگن خب نه راست میگفت دیگه، مطلب روشن شد، پس اینجا همه به او ایمان میارن. اما حالا قرآن داره این مطلب رو خبر میده، مگه قرآن خودش رو حق نمیدونه؟ میگه همه به عیسی ایمان میارن، همه که به عیسی ایمان آوردن تا قبل از اسلام، عیسی میگه من پیغمبر حق قبل از اسلامم، حالا من پشت سر مهدی نماز میخونم. این نزول کیه؟ وقت ظهور مهدی علیه السلام. همینجا میگه ادامش، دقت بفرمایید، میگه ولا الا آمنوا به قبل موتهم و یصلی عیسی خلف المهدی علیه السلام، و عیسی علیه السلام پشت سر مهدی علیه السلام نماز میخونه. در تذکرة الخواص ابن جوزی که همین مطلب رو نقل میکنه اینجوری میگه یجتمع المهدی و عیسی ابن مریم فیجی و وقت الصلات، عیسی با مهدی دوتایی با همدیگه میان وقت نماز میرسد، فیقول المهدی لعیسی، حضرت مهدی علیه السلام به حضرت عیسی میفرماید تقدم، بفرمایید جلو، شما نماز بخونید. و فیقول و عیسی در جواب میگه انت اولا بالصلات، تو سزاوار تری که جلو بیستی، فیصلی عیسی وراءه مأموما، عیسی پشت سر حضرت مهدی مأموم میشود، به او اقتدا میکند. صحیح مسلم یه نکته اینجا داره عرض کنم، دو سه روایت دیگرم بخونم آقایون آماده بشن من بحثم رو جمع میکنم. اینجا یه نکته خیلی ظریفی است که آقایون من کرارن در طی این چند سال در این مکان شواهد خدمتتون نشون دادم یه دستای مرموز خائنانه دشمنانه ای در طول تاریخ اسلام در کار بوده، حقایق را از کتابها بردارن و لوس کنن. الان یه سری کتابای چاپ جدید بلاد عربیه به دست ما رسیده، موجوده. همین چاپ قبلی همون کشور با چاپ جدید اون کشور، تو چاپ جدیدش این قسمت رو حذف کرده. ولی خود این نشون میده که ما میتونیم بگیم این چاپ قبلی، این نسخه قبلی و این موجود در کتابخونه‌های مختلف دنیا شبیهش رو الان من از کتاب صحیح مسلم براتون میگم. دقت بفرمایید، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 63 طبع مصر چاپ 1348 هجری قمری، در باب فی کتاب الایمان فی باب نزول عیسی ابن مریم، اصلا بابی که داره راجع به کتاب ایمان در اونجایی که راجع به نزول حضرت عیسی بحث میکنه، میگه حدثنا الولید ابن شجاع و هارون ابن عبدالله و حجاج ابن شاعر قالوا حدثنا حجاج و هو ابن محمد عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبدالله یقول سمعت النبی. خوب دقت بفرمایید، جابر ابن عبدالله کیه؟ یکی از صحابی لایق عجیب پیغمبر که شیعه و سنی براش احترام قائله، مرد بزرگیست جابر. میگه جابر گفت سمعت النبی یقول، من شنیدم پیغمبر میفرمود لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق طاهرین الی یوم القیامه، یه عده از طاهرین در امت من. این طاهرین رو نگفته کیه، قرآن گفته کیه، نخواسته باز کنه مطلب رو. شاهد دارم که یک دو جاشو هی بریده در صحیح مسلم که مطلب گنگ بشه. مگه قرآن نمیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ این قسمت شو آورده، میگه که لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق طاهرین، یک دسته طاهر پاکی بعد از من در امت من برای حق مقاتله میکنن. خب علی مقاتله کرد، امام حسن مقاتله کرد، امام حسین عاشورا مقاتله کرد، ائمه دیگه به شکلهای مختلف آزردشون شهیدشون کردن آزردن. تا اینجا میگه قال فینزل عیسی ابن مریم، چی شد یه دفعه؟ خوب دقت بفرمایید، اگر این مطلب چیز دیگه ای نداشته و این آقا نخواسته بعضی تیکه رو حذف کنه، پیغمبر، حالا میخونم از اون کتاب که از این قسمتی خوندم، از کتاب دیگه هم حالا میخونم براتون انشالله در طول جلسات بعدی، چطور در کتابهای دیگه همین مطلب باز شده ولی در این کتاب که کتاب دست اوله میگه یه عده ای میان تا روز قیامت برای احقاق حق مقاتله میکنن، حضرت عیسی نازل میشود. یه دفعه رسید به حضرت عیسی؟ اگر اشاره به مقاتله حضرت مهدی نباشد، اگر مسئله مقاتله آخر الزمان نباشه، با نزول عیسی چه مناسبتی داره؟ در ذیل این آیه بحث میکنه، میگه فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم، در اون دوتا کتاب بالا گفت یقول کی؟ المهدی. اینجا میگه چی؟ امیر اون طاهرین، اون ادعی که طاهرن و تا روز قیامت این مقاتله ادامه داره تا این که حضرت عیسی بیاد. حالا که حضرت عیسی میاد فیقول امیرهم، امیر اون دسته که تو دوتا کتاب قبلی اسم برد یعنی مهدی، تعال سل لنا، میگه بفرما جلو برای ما نماز بخون. حضرت عیسی میگه فیقول الله، حضرت عیسی در جوابش میگه نه، ان بعضكم على بعض امرا، بعضی از این مردم بر بعضی دیگر حق امارت و امیری و پیشوایی دارن، تکرمت الله هذه الامه، خدا این امت را، یعنی اینی که امیرشه عیسی اومده تو این امت، خدا این امت را بر بقیه کرامت داده، پس تو باید جلو باسی. خب سوال، آقای مسلم که در صحیح مسلم این حدیث رو نقل کرده ای به عنوان قوی ترین کتاب حدیثی جهان اهل سنت، این امیر کیه که حضرت عیسی بهش میگه خدا شما را بر ما برتری داده، شما جلو باسا، من باید پشترت نماز بخونم؟ این مطالب تو تاریخ داره و مفصل که من از تواریخ دیگه و کتب حدیثی دیگه عرض کردم براتون میخونم. حالا برمیگردیم به آیه شریفه. خب در این آیه اگر میفرماید حضرت عیسی کشته نشده، حضرت عیسی مصلوب نشده، امر بر اینها اشتباه شده، بلکه خدا او رو بالا برده تا اینکه یه روزی حضرت عیسی برگردد بیاد ترین عالم، خب روزی که برمیگرده میاد در اینجا و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. ما با کسانی که قرآن رو قبول دارن سوال میکنیم قرآن راست گفته یا دروغ گفته. اون آقایی که جلسه تفسیر قرآن گذاشته و در جلسه تفسیر قرآنش میگوید امام زمان در قرآن بهش اشاره نشده، دروغه، شما از قرآن به ما بگید، ما از این آقا میپرسیم. حالا آیات باز روشن‌تر از این است که براتون میخونم. ما از این آقا میپرسیم اگر در این آیه اشاره به آخر الزمان نباشد و ظهور مهدی، قرآن حق یا باطل؟ ایشون داره تفسیر قرآن میکنه، پس قرآن رو قبول داره. قرآن حقه، پس قرآن میگه نیست مگر اون که همه به حضرت عیسی مؤمن میشوند. کی میشه؟ حالا که نشده، تا امروز هم که نبوده. اگه حضرت عیسی نیاد و یه معجزه نشون نده و مسئله رو مشخص نکنه که حقانیتش، اگر حضرت عیسی حقانیتش معلوم میشه یعنی اسلام باطل اعلام میشه یا حقانیت حضرت عیسی مقدمه اثبات حقانیت اسلامه؟ به شهادت آیه 32 سوره توبه که انشاءالله جلسه بعد بحثشو میکنم. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اون آیه رو زمیمه این آیه میکنم، دوتا آیه رو با هم بحث کنیم. آیه چی میگه؟ فقط با اشاره عرض کردم. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوس خدایی که پیغمبر اسلام رو فرستاد، دین حقه، لیظهره علی الدین کله، تا این دین را بر تمام جهانیان ظاهر کند، همه جا این دین رو بپذیرند، ولو کره المشرکون، ولو این که مشرکین اکراه داشته باشند. تا حالا که نشده که؟ تا حالا همه جهانیان اسلام رو پذیرفتن؟ یا قرآن این حرفی که زده راسته یا دروغه؟ اگر راسته پس یه روزی باید اسلام همه جهان رو بگیره، اما در آیه 159 سوره نساء میگه یه روزی باید همه مؤمن به حضرت عیسی بشن. جمع این دوتا چیه؟ غیر از اینه که همه به حضرت عیسی میگیرون، حضرت عیسی به امام زمان اقتدا میکنه، میگه آی مسیحیای عالم من حقم، یهودیا قبول کردید من حق بودم، ادیان دیگه قبل از مسیح قبول کردید، امروز امیر این میخانه اوست، امروز قائد و خلیفت الله اوست،